Fințescu, Sera Mix, DJ, ce DJ? Olix și Dan Fințescu astăzi împreună cu voi. Reflexul, știți cum este. Salutări de la Costinești, începând de acum și până la ora 18, vă salutăm de aici cu tradiționalul Ahoi! Dan Fințescu pentru prima dată în Costinești, îți mulțumesc, Olix, pentru invitație. Sunt alături de voi timp de 2 ore aici și mă simt extraordinar de bine. Salutăm și pe colegul DJ Ang, este în drum spre Satul Mare, ne ascultă un sat aproape aici. Imediat, cum ești din Costinești, pe dreapta. Cu el o să vă întâlniți dacă sunteți din Satul Mare și dacă sunteți în Satul Mare. Bun, începând din acest moment, pe cei de pe plajă îi așteptăm aici la Beach Barul Kiss FM cu derichisuri care sunt gratuite, le poți scrie aici pe bilețelele noastre și noi le vom citi, le vom da citire... pe post, o să le audă cei de acasă, cei care sunt aici pe plajă. Dar să le scrie frumos, zic că dacă le scriu urât, ar putea să le greșim și nu vrem asta. Și nu o să luăm bancul după aia și... 40 de minute neîntrerupte de publicitate, 40 de minute de mix. Începem cu Pitbull, Neo, Afrojack și Nier, noul single. Tonight. O să ne întâlnim și cu Jeremiah împreună cu 50 Cent. Down on me. Plus noul single, Raluca, se numește... Out of your business. Cea mai bună muzică. Se ascultă. La Kiss. Ahoy. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Tonight.

Din Costinești cu Olix și Dan Fințescu astăzi. Ediție specială, am putea să-i spunem și partidul Kiss FM de zi. Da, am putea să-i spunem și așa. Mă gândeam dacă partidul Kiss FM a fost vreodată ziua. Dar a fost. Am avut niște petreceri la piscină foarte mari. Exact, tot în apropierea apei, dar era dulce. Pentru prima dată când partidul Kiss FM există ziua aproape de apă sărat. Bun, hai să le spunem cât e ceasul celor care nu știu de la plajă. 16... Sau celor care nu mai sunt în stare să-l citească. 16 și un sfert, adică 4 și un sfert, atât arată ceasul, pentru că pățim foarte, foarte des lumea să vină la Beach Valley. Auzi, cât e ceasul? Atâta e. Ne bucurăm să avem alături de noi pe prieteni foarte buni de-ai noștri. O să ne întâlnim ceva mai încolo cu băieții de la Moving Elements și noul lor single Everywhere, împreună cu Miss Sunshine. De asemenea, în fața Beach Barului, topless și cu un aliment foarte bun în față. Cu spumă alimentul ăsta, domnul Nick Camarera. Hai să... dacă tot îi prezentăm, să-i și auzim la radio. Hey, salut! Salut, a fost salut, sunt Rareș de la Moving Up. Tudor. No, ahoy. Ahoy. Domnul Nick? No, ahoy. No, ahoy. Tu ești de la Timișoara, mă, acolo nu-i cu no. Sau e? Ba, acolo e cu na. Hai mai zi o dată, zic ca la Timișoara, hai. Na, ahoy. Na, ahoy. Avem o piesă nouă, foarte, foarte tare. De la Michel și Randy și se numește Only You. O să ne întâlnim și cu Amna. Super producție, semnată LLP și Tom Boxer. Se numește Dadice. Dadice. După care, un Rapping On Production remix pentru Madonna vs. Chris Meyer, Like a Prayer, No Discrimination remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you. Away from you. please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me ziua cu numărul 15. Aș vrea să fac pe această cale o mărturisire prin care s-ar putea să-l supăr puțin pe colegul Olix, dar ai scris pe Facebook azi dimineață că o să faci baie. Acum, de față cu toată lumea asta, zic, ai făcut baie în mare azi? Încă nu, dar am avut atât de multă treabă. Te cred, m-am uitat aici, să știi, sub pupitru, ligheanul ăla cu apă de mare pe care l-ai de o săptămână, să știi că nu mai e ok. Păi, acelea s-au transformat în castraveți deja. Nu promit, dar încerc ca după emisie să mă duc să fac o baie. Bun, promitem noi că dacă se întâmplă lucrul ăsta o să facem poze ca să vadă toată lumea și să se bucure. De seama, ar fi prima baie serioasă pe anul ăsta pentru mine. Dacă până acum mare. Ai făcut râzând. Da. Și de asemenea trebuie să spunem celor care ne ascultă de acasă, avem foarte, foarte multă lume aici pe plaja din Cosinești. Apa este cât se poate de curată. Dar de unde știi tu, mă? Mă uit, nu știu, am ochi. Și apa e... Apa e curată, am făcut baie și în Cosinești. Și să știți că față de mamaia apa e pa, e ceva cristal. Știi, chilele, tonele alea de alge s-au dus toate în mamaia, da. Avem un remix foarte, foarte tare semnat LLP pentru... O piesă foarte, foarte tare semnată Nica Marera. Piesă lansată undeva în toamnă la noi la Kiss Kiss Remix, care ea se numește. În câteva minute ne întâlnim cu o piesă de anul trecut, din vara anului trecut, care a făcut furor din vara anului trecut și până în vara asta, Sam Love de la Kobe Peret. Și o să ne întâlnim și cu Sore, o piesă nouă-nouță. S-ar putea să știți piesa. Sore se află aici lângă studioul Kiss FM. O să vorbim cu ea în câteva minute și o să ne prezinte și o să ne povestească despre noul single produs de către băieții de la Ha Ha Ha Production. Ok, hai să continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy. It's a subliminal in the middle by the ball. Yeah. My name is Lux, I need come on up any place. Yes, now for the dance floor. When we say Oh, גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך împreună cu Dan Fințescu. Mamă, deci... Băi, deci Pavlov ăsta chiar n-a trăit degeaba pe cuvântul meu, dar invitată, prima invitată a zilei astăzi la Summer Kiss Kiss in the Mix la Cosinești este Sore. Asta pentru că cea de-a doua invitată este Moving Elements. Moving Elementa. Bună, Sore. Bună, Dan. Ce faci? Bine tu. Bine și eu. Dar nu prea ești bronzată. Nu, nu, era bine tu. Sunt bronzată că e prima mea zi de mare. Prima și singura, probabil. Cum adică? Nu prea o să mai am timp să mai vin la mare. Haide-mă, toată lumea are timp să vină la mare. Băi, când o să am foarte multe concerte, o să vin. Păi vorbește și tu cu managerul tău, ce să zic. Păi managerul meu, Smiley, a spus că imediat vor intra concertele. Așa păi înseamnă că mai vin la mare, de ce ești pesimistă? Păi nu sunt pesimistă, eu sunt surprinzătoare. Ok, bun. Atunci noi să știi că noi în fiecare zi o să așteptăm să fim surprinși de tine de acum încolo. Promit, nu o să dezamăgesc. Bun. Așadar, ai un manager care se numește Smiley, eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta, e nou în muzică, ce face? Ce-a făcut până acum? E nou de fiecare dată, pentru că se reinventează. Wow! Ți-a plăcut, nu? Da. Ți le-a dat pe astea scrise de acasă? Nu, dar ne înțelegem. Bun, Sore are o piesă nouă, produsă de, precum spuneam și mai devreme, de către băieții de la HaHaHa Production. Sore a cântat într-o trupă acum ceva timp. Da, se numea Crazy Wind și avea o piesă cu Beautiful Lover. O piesă care a rupt rău de tot la vremea respectivă. Mi-aduc și eu aminte de câteva ședințe plenare de partid la care piesa aia a cam rupt cluburile, e adevărat. Și acum e o carieră solo. Asta e o piesă în care ești doar tu și gata. Da, e prima piesă dintr-un șir lung și sper să nu se sfârșească niciodată. Urmează un clip cât de curând, îl filmăm săptămâna viitoare și apoi un turneu de promovare din toamnă. Turneu de promovare? Da, ți-am zis, urmează surprize. Vezi ce manager are. Ai văzut, măi, nene? Și turneul ăsta de promovare o să fie cum? În cluburi? O să se strângă lumea în piețe? Sau... Te anunț în toamnă, cel mai bine te anunț în toamnă. O să ne surprindă. Deci nimic nu vrea să zică fata asta. Oricum, mai sunt surprize începând cu luna septembrie, pe care o să le descoperim pe parcurs. Pe parcursul lunii septembrie. Pe parcursul lunilor de acum încolo. Pentru mai multe informații puteți să intrați pe Facebook, pe pagina mea oficială, Sore Official. Și acolo se spune totul la minut. Dar nu se spun surprizele alea, că acum păi intru nu și... se spun, nu că se... dacă ți le spun, urmă, cu ce te mai surprinde? Dar zici tu, zici nou un secret ceva acolo, o chestie, o... Păi un secret, eu am descoperit că dragostea e muzică și de asta se numește Love is Music. Cum e dragostea? Stai că n-am auzit. Dragostea e muzică. Dragostea e... Înțelegi? Și atâta dragoste, mai bine muzică. Și așa îi spui și iubitului tău? I-aș spune dacă aș avea. Am reușit să o facem pe Sore să dea ceva din casă. Dar nu, că asta este foarte evident. Nu se vede pe mine că sunt singur. Adevărul e, dacă e zâmbitoare, înfloritoare, n-are niciun stres, nu are niciun fel de boyfriend gelos care să o sune și să-i zică: stai cu ăia de acolo, mamă, ferește-te că e camarera acolo, ferește-te de el. N-ai cum, că ăsta numai vorbe dulci zice la femei. Băi, nu știi care e chestia? Eu nu sunt geloasă, deci nici nu aș accepta pe cineva gelos lângă mine. Foarte frumos. E timpul să facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă, după care o să ascultăm noul single Sore, Love is Music, se numește piesa. Ok, suntem absolut de acord, dar suntem și pregătiți de pauză. Tragem aer în piept și zicem tare, tare de tot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. 8 săptămâni. Să mai zic eu că zice jingle-ul locul meu, zice da, ce frumos ăsta. Zice. Oh, pe beat, frumos. Ne-am întors înapoi în direct de aici de pe plaja din Costinești. Alături de noi se află în continuare Sore, care face poze cu toată lumea de aici de pe plajă. Îmi place să fac poze. Cui nu-i place să fac? Ce-ți mai place să faci poze? Ție, șaorma. Se vede, da? Nu se vede, acum nu se mai vede. Nu se mai vede, mulțumesc frumos, Sore, mulțumesc. Mare. Bun, ne pregătim să ascultăm primul tău single și vreau să te întreb față de etapa în care cântai într-o trupă. Single-ul ăsta reprezintă o diferență din punct de vedere muzical? Da. Și dacă da, care? O diferență foarte mare, pentru că am fost împreună cu Smiley și băieții de la HaHa, co-writer la această piesă, și am reușit să facem o piesă care să mă reprezinte 100%. Deci ăsta e stilul pe care îl vreau, care îmi place. Ați căutat mult până ați găsit stilul care să te reprezinte 100%? Nu, din fericire ne-a ieșit din prima. Ce tare. Da. Asta e o colaborare din aia scrisă în stele, domne. Ce înseamnă destinul, domne? Cum te împinge el pe adevărata ta cale în viață? E zen, ce să mai... De ce crezi că am eu un tatuaj pe care scrie că totul se întâmplă dintr-un motiv? Dar scrie în limba engleză. Păi în engleză, ce? Nu suntem poligloți? Și pentru toți curioșii care în momentul ăsta se gândesc la prostii, puteți să vă calmați. Tatuajul este pe încheietura mâinii stângi. Pe interiorul încheieturii mâinii stângi. Știi cum e? Talk to the hand, talk to the tatuaj. Sore, îți mulțumim foarte frumos. Le-am tot promis celor care ne ascultă în acest moment că vom pune piesa. Iată, piesa este pregătită. Sore, Love is Music, premieră aici pe plaja din Costinești la Summer Kiss Kiss Remix cu Olix și Dan Prințescu. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. Ahoy. You like music, so let me love you loud. You made me fall in love with the spirit of

the Mix, ediție specială cu DJ Young plecat departe, departe de noi. Suntem Olic și Dan Vințescu pentru voi live din Costinești. Avem foarte multe de richisuri lăsate de către Chisomane aici la Beach Barul Kiss FM, așa că e timpul să ne ocupăm de ele. Mai avem fix un minuțel de citit de richisuri. De la Măruț pentru toți frații lui din Craiova și pentru soția lui Tăhuța. Pentru Gabi de la Pinocchio Clan, atenție! Așa, de la Alexa pentru fratele ei David, mămița și tătița and Ati. De la Cezar pentru băieții din Berceni și pentru Basoi și cei de la mare, toți cei de la mare. De la Bossi din București pentru Bamus, toată plaja din Costinești și pentru cei care sunt liberi și petrec weekendul la Ștran și pentru Kiss FM, mulțumim frumos. De la Ada din Satul Mare pentru gașca ei de mafioți, frate. Cu mesajul, faceți-vă repede bagajele și porniți cu pași repede spre mare. Mai am eu încă unul. De și la... mai am și eu încă unul. Normal, normal. Așa? De la Dorin pentru măcarul lui Bebe, sau lui Abe, dacă citesc eu bine. Ok. Așa, mai am eu unul. Deci că de la Bebe pentru Nic Camarera și pentru toată gașca Kiss FM, țineți-o tot așa. El este Bebe, da? El este de la Bebe, Gica, da. Pentru Ștefan, spor la încărcat femei. Așa și gata. Și gata. E timpul să facem o scurtă pauză, ne întoarcem în 4 minuțele, înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM cu încă 60 de minute de mix live de aici, de pe plaja din Costinești. O să începem foarte, foarte bine cu Play and Win și Abibi. Până atunci însă nu uitați nicio clipă din viața voastră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. We love the summertime. Summer Kiss Kiss and Mix cu DJ Young plecat și cu Dan Fințescu împreună cu Olix în valurile mării aici. Le puteți asculta dacă sunteți acasă sau dacă sunteți atenți la difuzărașul mic al aparatului dumneavoastră de radio. Ascultați emisiunea radiofonică de succes Summer Kiss Kiss and Mix, ediție cu DJ Young plecat aproape peste hotare, vorba aia că de acolo dacă nu ești atent treci granița imediat. Pentru cei care se întreabă dacă valurile astea înseamnă că Olix a făcut baie în mare, nu, stați liniștit. E în continuare uscat ca o scovergă. Sunt valuri playback astăzi de pe laptopul din dreapta. Exact, la mare playback nu face și o strutomută, ci fac valurile mării. Foarte multă lume în Costinești, ne bucurăm foarte tare să vă avem pe toți alături. Am avut-o pe soră invitată, ne pregătim în ora asta să ne întâlnim și cu Moving Elements. Și o să ascultăm și noul lor single care se numește Everywhere. Începem ora aceasta exact cum v-am promis mai devreme. Play and Win, ia Bibi! După care ne întâlnim cu Dan Bolan și Justify Sex. Plus una foarte tare, în continuare ascultăm și în cluburi Jennifer Lopez fără Pitbull, varianta On the Floor No Rap. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you. I'm lost in dreaming about you. Keeping your love deep inside of me. Tonight from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Oh, tear it down than justify. to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Ediție specială cu Olic și Dan Fințescu live de pe plaja din Costinești și cu DJ Ian, care ne ascultă pentru una dintre primele dăți în viața lui. Și ascultă propria emisiune. Bravo, măi, DJ Ian. Ia zi, cum sună emisiunea ta? Bun, trebuie să vă spunem așa. Aseară, partidul Kiss FM a stat cu burta pe clate. La lună. Da, la lună. Am avut prima seară liberă, prima seară de vineri liberă, cred că din decembrie 2010. Ceva de genul ăsta. Am stat acasă, ne-am relaxat și ne-am încărcat bateriile pentru această seară pe care o să petrecem în Mamaia. Avem partidul Kiss FM dintr-o lungă serie de sâmbete pe care le vom transmite în direct din Club Megalos Mamaia. Asta este prima, este ediția cu numărul 189. Da? Da, da, corect. Da, da, da. Ediția pe care am început-o miercuri. Aoleu, acum am început-o, nene. Tu-ți mai aduci aminte ceva? Da, deci până la 3 totul e clar. De atunci încolo, nu. Și ce răsărit frumos am văzut. Da, în fine, a fost foarte, foarte frumos și la Focșani, la piscina Lifa de acolo. Suntem pregătiți să întâmpinăm răsăritul soarelui și direct de acolo din Club Megalos, că se vede frumos din Mamaia. Așa că nu uitați, dacă vreți să vă întâlniți cu noi, dacă vreți să dansați împreună cu noi, suntem acolo în Mamaia, în Club Megalos, începând cu miezul nopții live pe Kiss FM. Cu Mr. Boba la butoane acolo. Avem un remix foarte tare, remixul Man Studio pentru Alexandra Stan, Get Back ASAP. După care ne întâlnim cu cea mai nouă piesă Nicole Scherzinger, Right There, White Boys Club Mix. Și o să ne întâlnim și cu băieții de la Moving Elements, care stau aici liniștiți, așteaptă cu un aliment în mână. Se numește B și începe cu R, adică începe cu B și termină cu R. Deși numele lor implică multă mișcare, eu pe băieții ăștia nu i-am văzut niciodată neliniștiți. Da. Bun, hai să continuăm mixul exact cum am promis Alexandra Stan, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Kiss Remix live de la Costinești, 17:25, arată ceasul. Și ce-ți mai place, măi, Olic, să vorbești în microfonul ăla de radio? Nu, mă simt ca la radio așa, nu ca la Beach Bar. Da, dar noi suntem în Beach Bar, îl salutăm și pe DJ Young, care e acolo undeva aproape de, cred că tocmai a ieșit din Constanța, mai are 20 de kilometri până la satul mare. Îl salutăm și pe Limur, care se află aici în spatele tău, în dreapta ta, în fața ta, în acest moment. Nu-mi place de Limur când bea apă plată, nu, deci nu-l recunosc. Bun, și de asemenea le spunem bună după amiaza și băieților de la Moving Elements. Hello! Ahoy! Ahoy! Rare și Tudor prezenți aici alături de noi ca să ne vorbească despre noul și totodată primul lor single de sine stătător. Pentru că voi până acum ați fost cunoscuți ca remixeri, ați fost cunoscuți prin colaborarea voastră cu Impact. Ce s-a întâmplat cu Impact? V-ați certat cu ei sau care? V-ați bătut? Nu, am decis să facem, să ne împărțim un pic drumurile și uite, așa e și single-ul. Am înțeles, și aveți un single No Notes. Da, care se numește Everywhere. Cine vi l-a produs? Tare asta. Nu știu, niște băieți, așa. Da. Erau doi la număr. Da. Ne-am întâlnit cu ei și a zis, bă, facem o piesă. Da, era un slot cu ai mei. Și care dintre voi cântă pe single-ul ăsta? Amândoi. Nu, vorbesc serios, am înțeles că aveți și o voce sau... Da, avem o voce. Eu sunt rare și am o voce. Da, și de fapt pe single-ul acesta cântă Miss Sunshine, pe care ați auzit-o și în colaborare cu LLP. Și cum e? Adică voi acum urmează să mergeți în concerte împreună? Nu? Voi, eu știu că voi oriunde mergeți faceți un DJ set de 4 ore și sunteți voi cu programul vostru specific și cu piesele alea pe care mor rezidenții că nu le au. Da, mergem și facem un set de 4 ore și e posibil să mergem și cu Miss Sunshine, de ce nu, e cu atât mai bine, pentru că se vor cânta piesele și live, piesele noastre. Mai bine, mai avem două single-uri în lucru și... Și totodată voi ați semnat, de exemplu, și primul single oficial, primul remix oficial al Ralucăi. Mai aveți și multe, multe alte lucruri. Întrebarea mea este, până la urmă, ce vă place mai mult? Să stați în studio și să lucrați sau să mergeți în club și să distrați lumea și să beți apă plată? Cred că le îmbinăm și apa plată e greșită, totodată. Te-aș întreba ce beți voi în club, dar mie când vin niște băieți și ne pun niște brățări la mână și nu ne stă bine. Da, nu, asta e roz. Păi zic să ascultăm piesa și mai povestim după. Așadar, Moving Elements Everywhere în câteva clipe live aici de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Always on my way. Never ever dreamed like this before. Hope this moment's gonna come someday. I'm looking around me. I look every day. I'm looking around for home. Kiss Kiss in the Mix, ediție specială cu DJ Young plecat în țările și mai calde și cu Olic și Dan Fințescu în direct de aici de pe plaja din Costinești. Nu mă, Dan, DJ Young este plecat la sat. Umare. Sat Umare. Ok, cred că sunt în acest moment în asentimentul tuturor ascultătorilor emisiunii radiofonice Summer Kiss Kiss in the Mix, atunci când, iată, vă adresez o întrebare, cred eu, pertinentă, și anume, luând azimutul soarelui comparativ cu planetele Jupiter, mai ales Jupiter și Marte, băi, ce naiba înseamnă refrenul de la piesa asta? Auzi, pe lângă Jupiter, mai era și Uranus. Da, și n-avem rachetă, adică... N-avem, nu, că dacă am avea rachetă, uite ce departe am fi. Dar am încercat să fredonăm refrenul. Ce? Da, e pe invers. E pur și simplu pe ce e, mă? Reverse. Ce? E, adică e pe invers. Aveți o piesă cu refren pe invers? Da. Și coperta de la album, cum o să fie, un curcubeu? O să fie pe dos, exact. Da, eu mă gândeam să încercăm să dăm piesa... Toată pe dos, ca să fie strofa pe dos și refrenul, ok. Și dacă am dat refrenul, cum să zicem, nu pe reverse, ci normal. Așa. Music is rhythm, is my religion. Eu credeam că se cânte Shakira, dacă... Nu cântă Shakira. Băi, Shakira a vrut până acum și la Impact versus Moving Elements, la Blame It On The Sun, și la single-ul ăsta să cânte cu băieții, dar băieții au refuzat pentru că țin la integritatea lor corporală. Adică na, Shakira. Hai mă, ce naibă. E frumos, nici chiar așa. Ok, aveți un nou single în pregătire sau... Avem chiar mai multe, dar ne axăm doar pe unul. O găleată de piese, să înțeleg. O găleată de piese, da. Și să... Ar trebui pe această ocazie, cu această ocazie, să le transmitem ascultătorilor noștri că voi n-ați venit pe litoral doar așa să stați o zi sau două, ci am venit să și muncim așa puțin. Da. La Summer Kiss în Mamaia, mai exact. O săptămână. Ia zi cu cine muncești. În cor, vă rog frumos. Așa. Unde, mă? Cu domnul Dan Fințescu. Și cu Alice de la Kiss, evident. Da, e bine, da, Moving Elements vor fi cei care vor realiza mixurile de pe plaja din Mamaia de data asta. Începând de luni, nu? Începând de luni, timp de o săptămână, timp de 8 ore pe plajă și 2 ore live pe Kiss. Foarte frumos, de la 14 la 16. Ce știi tu, ca un om mare. Am învățat. Shakira se pregătește să intre. Pe băieți, întrebăm date de contact, site, Facebook. Foarte simplu, movingelements.ro. Și pentru booking, agenția de party.ro. Foarte frumos. Și Facebook? .com/movingelementsofficial cu 2 de F. S-a notat. S-a notat și vă rog frumos, luați acum repede un creion Bond sau cu gumă în mână, repede de tot, în mâna dreaptă sau stângă, depinzând cu care scrieți, și scrieți așa: cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Central Bay. gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broke. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Sour Kiss Kiss Remix, o piesă foarte, foarte tare. Welcome to Saint-Tropez sau... One Shot, mă scuzați, m-am luat gura pe dinainte. Nu, mă, vreau să zic, sau versiunea de la Costinești, Welcome to Costinești. Yo. Sau versiunea de diseară, Welcome to Mamaia. Acolo să fim, începând cu ora 22 și începând cu miezul nopții, în direct pe Kiss FM. Partidul Kiss FM, ediția cu numărul 189, începută prodigios de miercuri seara și continuată astăzi seară, de acolo din Megalos Mamaia. E timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză, super piesă de la Connector cu remix NLP. Ring the alarm! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Go, go, go! Go. Kiss FM. It's summertime! Yeah. Summer. Kiss FM. Summer Kiss Kiss Remix, live din Costinești. Ediție specială cu Olix și Dan Fințescu. Mamă, deci e greu cu reflexul ăsta cu... Pa. Da, da, da, da. Care reflex? Reflexul cel cu DJ Ang, plecat la satul mare. Aici aproape vorba aia, ce, dar ce mi-e satul mare? Ăștia care fac mulți kilometri știu despre ce e vorba. Imediat, 20 de kilometri peste 1000. Mâine sperăm să ne întâlnim cu DJ Ang, dacă nu, tot cu domnul Dan Fințescu o să fim aici și cu domnul Dan Marcu la butoane acolo în București, fapt pentru care îi mulțumim că ne asistă la butoane. V-am promis niște lucruri, în primul rând că o să ascultăm cel mai nou single semnat Connector, Ring the Alarm. O să ne întâlnim și cu Azuro, Tiamo și apoi avem pe final de emisie o surpriză, că nu se poate, astăzi este o zi specială. Da, e ziua lui șef. Oh. Atât! Atât! Break it up. Yes, the rhythm, the rebel. Without pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's comic. Yes, the rhythm, the rebel. Without pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time, time, time. Yes, the rhythm, the rebel. Without pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's comic. Yes, yes, the rhythm, the rebel. Without pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time, time. about to bring another hit out. Stop. Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 15, live din Costinești, Olic și Dan Fințescu. Nu cred că ți-a ieșit. În sfârșit, după două ore, da, ne trebuie așa, da. Am avut Corina și No Sleepin așa pe final de program și vrem să vă spunem că noi ne luăm la revedere de la voi, dar la revedere înseamnă la reauzire peste fix 6 ore. 6 ore, da, la miezul nopții o să fim în direct pe Kiss FM, din nou, în direct din Club Megalos din Mamaia, Olic și Dan Fințescu, împreună cu băieții de la Moving Element și fac pariu că o să fim o gașcă mare, mare de la Kiss acolo. Și pentru că tot vorbim de gași de la Kiss, noi avem un capitan. Capitan căruia trebuie să-i spunem... La mulți ani! E ziua lui șeful! Ziua lui Șerban, 35 de anișori, îi dorim mulți înainte și dorim să ne fie șef și de acum încolo cât mai mulți ani. Șerbane, și te rugăm noi, poartă cască, te rugăm noi frumos. Vă, că a portat cască, da? Să poarte cu grijă. Mai poartă una. Da. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi astăzi. Și ne luăm la revedere de la voi pe niște ritmuri cât se poate de tipice pentru Kiss FM. Îi mulțumim și colegului Dan Marcu, care a fost în regia de emisie acolo în studioul din București. Rock and roll, AC/DC! La mulți ani, Șerban, încă o dată! Și weekend plăcut în continuare, Olic și Dan Fințescu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoi! Ahoi!